الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال عز وجل في القران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں اور انشاءاللہ عزیز جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ بس کل سے شروع ہونے والا ہے، کسی چیز کی آمد سے پہلے اگر اس کے فضائل ہمیں پتہ چل جائے یا اس چیز کی اہمیت اگر ہمارے ذہنوں میں واضح ہو جائیں تو اس عمل کا کرنا یا اس چیز کو منانا ہمارے لیے جو ہے بہت آسان ہوتا ہے اور انسان اس عمل کا صحیح سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اسی طرح رمضان بہرحال ہم پر بس اب آنے ہی والا ہے اور کل سے جو ہے انشاءاللہ عزیز روزوں کی ابتدا ہوں گی، تو اگر رمضان اس کی فضیلت اور روزہ اس کی فضیلت اس کی اہمیت اگر ہمارے سامنے واضح ہو جائے تو پھر یہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس رمضان کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکیں، ورنہ کسی چیز کی اگر فضیلت اور اہمیت ہمارے ذہنوں میں واضح نہ رہی ہوتا یہ کہ وہ چیز چلی جاتی ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد انسان پھر پچھتاتا ہے کہ کاش اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس مہینے کا فلاں فلاں اس کی فضیلت اور فائدے ہیں تو شاید میں اس کو جو ہے منا لیتا، اس کے فائدے اٹھا لیتا۔ تو بہرحال آئیے اسی سلسلے میں اسی کڑی میں کہ رمضان کے فضائل اور جو ہے اس مہینے کی کیا فضیلت ہے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز آج رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو اس مہینے کا تعلق جس سے ہے اور قرآن نے بھی اس چیز کی طرف جو ہے سب سے پہلے اشارہ کیا جو کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 180 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو روزے تم پر فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح سے تم سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار۔ تو گویا رمضان کی پہلی فضیلت وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ایک فرض عبادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ روزے جو ایک فرض عبادت ہے اس فرض عبادت کے لیے اللہ نے جس مہینے کو چنا وہ مہینہ رمضان کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بالکل بات کلیئر ہے، بالکل بات واضح ہے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے نا۔ اور کیا کہا، تم پر روزے فرض کیے گئے، کیسے، جیسے پچھلی قوموں پر کیے گئے تھے، مطلب روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ پچھلی قوموں پر بھی تھا اور ہم الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ تمام اقوام عالم جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو روزے کا تصور ان کے اندر بالکل پایا جاتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ بدھ ہو، چاہے سکھ ہو، کسی بھی مذہب کو لیجیے دنیا کے، روزے کا تصور اس میں بالکل واضح ہوتا ہے، الگ الگ ناموں سے ہوتا ہے لیکن روزہ برابر ہوتا ہے۔ تو کہا روزے تم پر فرض کیے گئے اور صرف تم پر نہیں تم سے پچھلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے، اس کا مقصد جان لیجئے روزے کا، وہ ہے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں۔ تو گویا اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ رمضان ہے۔ رمضان میں اللہ نے اس فرض عبادت کو ہم پر فرض کیا جس کو ہم روزے کہتے ہیں، اور اس کا مقصد تقویٰ بتا دیا۔ اب بہرحال آج میں فضیلت پہ بات کر رہا ہوں، لیکن کچھ بات تقویٰ پہ بھی میں رکھ دیتا ہوں یہاں، اس لیے کہ اگر رمضان کا مہینہ کسی نے پایا اور اس کی زندگی میں وہ چیز نہ آ سکی جو اس کا مقصد تھا اس روزے کا، مطلب رمضان آیا میں نے روزہ رکھا، لیکن اگر میری نفس میں روزہ رکھنے کے باوجود تقویٰ پیدا نہ ہوا، تو پھر میں نے رمضان کا صحیح فائدہ نہیں اٹھایا، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ رمضان کا اصل فائدہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ روزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہم تقویٰ اختیار کریں، اللہ کا پاس و لحاظ اختیار کریں۔ اور میں نے روزے رکھے 30 دن، 30 دن روزے رکھنے کے بعد بھی میرا معاملہ وہی رہا جو رمضان سے پہلے تھا۔ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، بد کلامی، بد اخلاقی، بے نماز، مطلب فرائض کو چھوڑا جا رہا ہے، نماز چھوڑی جا رہی ہے اور دیگر چیزیں، تو کیا میں نے رمضان کا مقصد حاصل کیا؟ کیا مجھے رمضان کے حقیقی فائدے ملیں گے؟ بتائیے۔ اس لیے کہ رمضان کا حقیقی فائدہ تو وہی اٹھاتا ہے جو اس مہینے میں روزے رکھ کر لعلکم تتقون، وہ تقویٰ اختیار کر لیتا ہے اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور بدل جاتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ رمضان کے روزوں کا مقصد ہے۔ تو رمضان کی پہلی فضیلت، اللہ نے اپنی فرض عبادت اور روزے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کر کے روزوں کو رکھیں اور انہیں بلا وجہ ہم ضائع نہ ہونے دیں اور نہ ہی ان کو ہم جو بلا وجہ چھوڑیں۔ اب آئیے، روزہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، بخاری کی روایت ہے، مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہوتی ہیں۔ پہلا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرا کہ تم نماز قائم کرو۔ تیسرا کہ تم روزے رکھو۔ چوتھا کہ جو ہے تم زکات دو۔ اور پانچواں جو ہے اللہ کے گھر کا جو ہے حج کرو۔ تو یہاں اس حدیث میں روزے کو فرائض میں سے، بنیادوں میں سے بتا گیا، 5 بنیادیں۔ پہلا توحید شہادت، دوسرا نماز، ٹھیک ہے، تیسرا روزہ۔ تو روزہ ایک ستون ہے اسلام کا، یاد رکھیں، ایک پلر ہے اسلام کا، یاد رکھیں، ایک بنیاد ہے اسلام کی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے فرائض میں سے ہے، اور اللہ نے اس فرض عبادت کے لیے کون سا مہینہ چنا؟ رمضان کا مہینہ چنا۔ اس کا مقصد بتایا، ہم تقویٰ اختیار کر لے، ہم نیک انسان بن جائیں، رب ہمارا جیسا چاہتا ہے ویسا اس سے ہم ڈرنے لگیں اور اس کی عبادت کریں۔ تیسری جو بات آتی ہے اس مہینے کے تعلق سے، وہ یہ ہے، یہ روایت جو ہے بخاری کی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے کہا اور فرمایا، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اگر میں کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ شہادت، توحید، کہ اللہ کی عبادت اس کر کسی کو شریک نہ کر۔ دوسرا فرمایا اور کہا کہ فرض نماز قائم کر۔ پھر فرمایا اور اس کے بعد رمضان مبارک کے روزے رکھ۔ اور اس کے بعد فرمایا، اس شخص نے کہا، رمضان کے جو ہے روزے رکھ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا آگے زکوٰۃ ادا کر۔ جب یہ باتیں آپ نے فرما دی، 4 باتیں، تو اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم، میں اس سے ایک کام بھی زیادہ یا ایک کام بھی کم نہیں کروں گا۔ مطلب میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، توحید پر رہوں گا، میں نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ دوں گا اور روزے رکھوں گا۔ اور یہ کہہ کر وہ یہ وعدہ کر کے چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا، مسکرائے، مسکرا کر صحابہ سے کہا، کیا تم میں کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کہا، دیکھو وہ شخص جو جا رہا ہے، اس نے ابھی جو مجھ سے وعدہ کیا، اگر اس وعدے کو اس نے پورا کر لیا تو وہ جنت میں جائیں گا۔ کہ وہ شخص، اس نے 4 وعدے کیے، توحید پر رہیں گا، شرک نہیں کریں گا، نماز قائم کریں گا، زکوٰۃ دیں گا اور روزہ رکھیں گا، 4 وعدے کیے۔ ابھی حج فرض نہیں ہوتا، یاد رکھیں، اس لیے 4 باتیں اس سے کہی تھی۔ اور آپ سے فرمایا، اگر وہ 4 باتوں کو پورا کر لیتا ہے تو وہ کہاں جائیں گا؟ جنت میں۔ اور اس شخص نے آ کر سوال بھی کیا تھا، مجھے ایسا عمل بتائیے اس سے کرنے کی وجہ سے میں کہاں چلے جاؤں؟ جنت میں جاؤں۔ اور آپ نے اس میں کیا عمل بتایا؟ فرائض۔ تو اسے پتہ چلتا ہے، کوئی شخص فرائض کو ادا نہ کرے تو جنت کا مستحق بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ فرائض پہ جو عمل نہیں کرتے، اور پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں بھر لیا، اور یہ دعوے دار ہے کہ وہ جنت کے حقدار ہے۔ یہاں اس شخص نے پوچھا، جنت میں داخل ہو جاؤں، آپ یہ نہیں کہا کہ تو نفل نمازیں پڑھ، کہا فرض نماز پڑھ، صدقات دے، زکوٰۃ دے، کا فرض جو ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ نہیں کہا کہ نفل روزے رکھ، فرض روزے رکھ رمضان کے، ہے نا؟ تو یہ چیزیں بتائیں۔ اب یہاں معاملہ یہ کہ جنت کے دعوے دار اللہ سے شرک کرتے ہیں، نماز چھوڑ بیٹھے، روزہ تو کبھی سوچی ہی مت، اس لیے کہ اتنے کھانے لگتے ہیں کھانے کو کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جتنے لوگ دیکھیں اب جنت کے دعوے دار ہیں، ان کے تعلق سے آپ دیکھیں کتنے دنیا پرست ہوتے اور کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ دینا دور کی بات، آپ کے مال پہ ان کی نظر ہوتی، یہاں تو اس کو دینے کا حکم دیا۔ اور کہا اگر وہ شخص جس نے جو اگر یہ چار چیزوں کا وعدہ کیا اگر پورا کر لیتا ہے تو انشاءاللہ وہ شخص جو جنتی ہے۔ صحابہ سے کہا جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو دیکھ لو، جو وعدہ کیا پورا کر دے تو جنت میں جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو، کتنی اہم چیزیں فرض عبادتیں، اور فرض عبادتوں سے زیادہ جو ہے اللہ سے قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھ، بہت سے لوگ فرض عبادتیں نہیں کرتے اور اللہ سے قریب ہونے کے دعوے دار، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آئیے اس مہینے کی یہ فضیلت کہ اللہ نے اس کو روزوں کے لیے چنا، روزوں کا مقصد تقویٰ ہے، روزہ اسلام کی بنیاد ہے، روزے دار انسان اور اس کے ساتھ اور فرائض کا اہتمام کرنے والا انسان جنت میں جائیں گا۔ اس کی دوسری فضیلت جو بڑی اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنے ایک فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، اسی طرح اس مہینے کو اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے بھی چنا۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور ایک کتاب کو فرق کرنے والی کتاب بنایا ہے، ٹھیک۔ والفرقان کہا، فرق کرنے کا معنی ہوتا ہے، فرقان کا معنی ہوتا ہے حق کو باطل سے الگ کرنے والا، سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا، صحیح کو غلط سے الگ کرنے والا، اچھے کو برے سے الگ کرنے والا۔ تو اس قرآن کو اللہ نے فرقان کہا، ٹھیک۔ تو اس مہینے میں اللہ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اس مہینے کو انتخاب کیا، سلیکٹ کیا کہ آخری کتاب اس مہینے میں نازل کی جائیں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کچھ نہ کچھ تو امپورٹنس اس سے بات بالکل ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی کوئی کام ہم بغیر کسی ریلیونٹس، بغیر کسی وجوہات کے نہیں کرتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر اسکول کھلنے والے ہیں، تو اسکول کھلنے والے تو اس سے پہلے آپ اندازہ ہو جائیں گا کہ کتابیں جہاں ملتی ہیں وہاں رش بڑھ جاتا ہے، اسکول کے ڈریس جہاں ملتے ہیں وہاں رش بڑھ جاتا ہے، تو وہ رش سے اندازہ ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ اس مہینے میں ہے تبھی لوگ یہاں آ رہے ہیں، ارے اسکول کھلنے والے۔ تو اللہ نے اپنی آخری کتاب کے لیے ایک مہینے کو چنا، سلیکٹ کیا، یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو سکتا، یہ بڑی وجہ ہے اس کے پیچھے۔ اس لیے کہ یہ مہینہ اتنا محترم ہے، اتنا مبارک ہے، اتنا مقدس ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے، تبھی اللہ نے اپنی آخری کتاب کو اس مہینے میں۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کی ساری رمضان میں نازل ہوئی، جتنی آسمانی کتاب، چاہے وہ معاملہ توریت کا ہو، زبور کا ہو، انجیل کا ہو، قرآن کا ہو، یا دیگر اور بھی کتب جس کا نام صحیف اور کتب ہم نہیں جانتے، وہ ساری کی ساری، وہ فرماتے کب نازل ہوئی؟ رمضان المبارک، رمضان کے مہینے میں۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں رمضان کے مہینے کی اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ اللہ نے اپنے وحی کے نازل کرنے کے لیے، اپنی آخری وحی کے نازل کرنے کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتاب آئی، اس کتاب کے لیے جس منتھ کا سلیکشن کیا، جس مہینے کو چنا، وہ مہینہ کوئی اور مہینہ نہیں تھا، وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ تو یہ ایک دوسری اور سب سے اہم فضیلت روزوں کے بعد اس مہینے کی، وہ ہے کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب کی، آخری وحی کے نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اور سیرت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن جو ہے جب نازل ہوا وہ رمضان تھا، اور جو ہے وہ شب قدر تھی، یاد رکھیں، مطلب یا تو 21 تاریخ تھی رمضان کی، یا تو 23 تاریخ تھی رمضان کی، یا تو 25 تاریخ تھی رمضان کی، یا تو 27 تاریخ تھی رمضان کی، یا 29 تاریخ تھی، مطلب قدر میں سے، مطلب چونکہ قدر کوئی ایک تاریخ ہے، یاد رکھیے پانچ میں سے کوئی ایک رات آتی ہے، اس میں سے کوئی ایک رات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، جو آپ کا معمول تھا کہ آپ وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرتے، ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، لیکن اس سے پہلے سے آپ غور کرتے تھے زمین و آسمان میں، اور اللہ کا ذکر کرتے تھے، سوچا کرتے تھے کہ کوئی ہے بنانے والا کائنات کو، یہ لات عزا منات یہ رب نہیں ہو سکتے، یہ تمام بت جن کی قریش عبادت کرتے یا مشرکین کرتے یہ رب نہیں ہو سکتے، تو آپ غور و فکر کرتے، اور ساتھ ساتھ دن کبھی جاتے اور غور و فکر کرتے، سوچا کرتے تھے، ساتھ ساتھ دن توشہ لے جاتے تھے اور سات دن پورا ادھر ہی رہتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا اور آپ کا ہمیشہ کا کام تھا۔ تب آپ کو وحی ملی اور ایک رات آپ کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور وہ رات تھی قدر کی رات رمضان کا مہینہ، اور آپ کو قرآن کی پہلی وحی آپ نے دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 نازل ہوئی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، اس کو یاد رکھا اور پھر آپ گھبرا گئے، پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی آخری وحی کے انتخاب کے لیے اس مہینے کو نازل کیا، اسی لیے علماء لکھتے ہیں شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ۔ اب جس کتاب کو اس میں نازل کیا گیا اس مہینے سے تو اس کتاب کا گہرا تعلق ہوں گا نا، ظاہر سی باتیں ہوں گا ہی، کیونکہ اللہ کوئی بھی چیز آؤٹ آف پلان نہیں کرتا ہے، اللہ ہر چیز پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے نا، تو کچھ نہ کچھ تو اس کا منصوبہ ہوں گا کہ اس مہینے میں کتاب دی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتاتی ہے کہ آپ ہر سال رمضان کے مہینے میں جتنا قرآن آپ پر نازل ہوتا پورا کا پورا قرآن جبرائیل علیہ السلام سے سنتے اور واپس ان کو سناتے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی انتقال کر گئے اس سال آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دو بار قرآن سنا اور دو بار ان کو سنایا، پورا قرآن جتنا اترا تھا ٹو ٹائمس، دو بار سنا اور دو بار واپس جواب دیا، سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ ہر رمضان ایک قرآن ختم کرتے تھے، آپ ہر رمضان مطلب جتنا قرآن آتا تھا اتنے پورے کو ایک بار ختم کرتے تھے قیام کے ذریعے، مطلب نماز کے ذریعے۔ تو ہم بھی کیا کریں گے، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم بھی کوشش کریں گے جس مہینے میں جو کتاب اتری اس کا اس مہینے میں کم از کم حق ادا کیا جائے، اور جب ایک مہینے تک حق ادا کیا جائے گا تو انشاءاللہ آدمی روٹین میں آ جاتا ہے، کوئی کام اگر ایک مہینے تک آپ کریں تو روٹین تو بن جاتی ہے، چار پانچ دن ہارڈلی لگتے ہیں روٹین بننے کو، جو لوگ جاب سے نئے نئے لگے ہوں گے ان کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، نئے نئے دو سے چار دن روٹین ہوتا ہے، اس کے بعد مطلب تھوڑا تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد آدمی روٹین میں لگ جاتا ہے، بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ ایک مہینہ روٹین بنا لیجیے اس کو، اب اس کتاب کو، اور ایک قرآن ختم کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کو جو ہے 30 پاروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس سہولت کے لیے کہ 30 پارے 30 دن ہوتے ہیں، ہے نا، تو اب وہ کبھی کبھار چاند آگے پیچھے ہوتا ہے، 29 اور 30واں ہوتا ہے، تو لہٰذا ایڈوانس میں چلتے رہے، ایک پارا اور کچھ رکو چلتے رہے، ایک پارا اور کچھ رکو، تو انشاءاللہ عزیز جو ہے آپ مطلب ایک پارے میں عموماً 22 سے 28 27 اس قسم کے رکو ہوتے ہیں، تو آپ ہر بار جو ہے 35 رکو مان لیں کہ 35 رکو کم از کم پڑھیں گے، تو ایسا چلتے رہے تو انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیے ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے رمضان کے اندر۔ اور یہ سنت بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا وہ پورا قرآن سناتے اور جبرائیل علیہ السلام پھر آپ کو بھی سناتے، مطلب دونوں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، ہے نا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے اس مہینے کا بڑا گہرا تعلق قرآن سے ہے۔ اور نہ صرف قرآن کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے بلکہ قرآن کو سمجھنے کا معمول بنا دیجئے، اس لیے کہ قرآن عربی میں سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، سمجھنے کا معمول، چلیے بھائی رمضان ہے سمجھنا تھوڑا سا بھی اتنا ٹائم نہیں تو کم از کم پڑھ لیجیے، بعد رمضان رمضان کے بعد ایک معمول بنا لیجیے کہ اس کو سمجھنا بھی ہے، روز ایک رکو کم از کم پڑھیں گے، دو رکو پڑھیں گے اور ساتھ میں سمجھیں گے تاکہ پورے سال میں یہ قرآن کم از کم ختم ہو، سمجھ، سمجھنے کا بھی معمول، ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنا اس پر غور و فکر کرنا آج بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ دنیا کے تمام علوم اور فنون تمام نالج اور جتنے فیلڈس ہیں اس میں تو ہم آگے بڑھتے ہیں لیکن قرآن کا جہاں معاملات ہیں ہم بہت کمزور نظر آتے ہیں، ادر بہت کمزور کہ یہ ہم کو نہیں آ رہا ہے یا یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، اور شیطان نے اتنے سارے ہیلے اور بہانے قرآن کے اطراف ڈال دیے، مطلب اس کو میں کہوں گا اس کے ویشیس سرکلس، انگلش میں بولتے ہیں منحوس دائرے، مطلب شیطان کیا کرتا ہے ویشیس سرکلس، ایک انسان کے اطراف دائرے ڈال دیتا ہے تاکہ ایک دائرے سے نکلے تو اگلا رنگ پھینکتا ہے، اگلا دائرہ، اگلے سے نکلے تو تیسرا ڈالتا ہے، تیسرے سے نکلا چوتھا، تو اس کے ان تمام جھمیلوں سے نکلیے، ہے نا، مسلمانوں کو اس نے ایسے رنگ ڈال کے رکھا کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے تم اس لیے کہ تم سمجھ نہیں سکتے، سمجھنے کی بات آئی تو تم کو فلاں نہیں ہے، جگہ فلاں ہے، کپڑے فلاں ہیں، جوتا صحیح نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے، جس کے گھر میں پڑھا جا رہا وہ حرام، اتنے اس نے مطلب اس کو سمجھے نا گھیرے ڈالا ہوا ہے کہ اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس کو اس حد تک ہیں کہ ایک واقعہ سنا تو رمضان میں، ایک مرتبہ بہت پہلے کی بات ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو بہت جلدی جلدی مسجد جایا کرتے تھے، وقت بھی پاس ہوتا تھا اور جمعے کے دن خاص طور سے چلے جاتے تھے، اور قرآن پڑھنے کا ایک معمول تھا کہ مسجد میں جا کے قرآن پڑھے، اور مسجد ایک جگہ بھی ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن سب سے افضل ذکر ہے، وہاں کرنا چاہیے، مسجد چلے گئے، شہر کی بڑی مسجد، اب وہاں چلے گئے نماز کے لیے جمعہ کی، قرآن پڑھتے بیٹھ گئے, تو اتفاق سے دوسری صف میں تھے, تو قرآن پڑھتے بیٹھ گئے دوسری صف میں, تو آگے والوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں پڑھتے قرآن, ادھر منہ کر کے پڑھو, ادھر وہ طرف منہ کر کے پڑھو, اس لیے کہ ادھر ہم کو پیٹ ہو رہی ہے آپ کے قرآن کی, قرآن کو پیٹ ہو رہی ہے. جب ادھر منہ کر کے پڑھے تو ادھر والا جو نمازی آ رہا وہ ادھر منہ کر سے پڑھ رہے ہیں, تم پیچھے کے صف میں چلے جاؤ, ادھر منہ کر کے پڑھو تاکہ ہمارے پیچھے چلے جاتے. تھوڑی دیر میں چار پانچ صف ادھر چلے گئے, آئے واپس قرآن رکھ دیکھ دیے, جمعے کا ثواب تو آگے بیٹھنے میں ہے نا, قرآن بھی پڑھنا چاہیے جمعے کے دن سورہ کہف, لیکن اصل ثواب تو جمعے کا آگے, ہم بولے جمعے کا ثواب لینا ہے اس لیے قرآن رکھ دو اٹھا کر. پتا اس حد تک اس نے ہمارے اطراف دائرے ڈال دیا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں, انتہا لمٹ لیس, مطلب وہ ہے. ایک صاحب سنانے لگی کہ میں نے ایک مہینے سے قرآن نہیں پڑھا, بڑا مجھے افسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا پڑھ لو اب اگلے, مطلب نہیں پڑھے تو کیا, اب اگلے سے شروع کر دو آج. تو نہیں نا بولے, ابھی بھی نہیں پڑھ سکتا بولے. تو میں نے کیوں نہیں پڑھ سکتے اب ابھی بھی, تو بولے وہ جو جانماز ہے نا جسے بیٹھ کر پڑھتا ہوں اس کو دھونا نہیں ہو رہا ہے. بولے جانماز کے دھونے سے تمہارے قرآن پڑھنے کا تعلق؟ دیکھو بولے جانماز جو ہے نا اس کا پانی نالی میں نہیں جا سکتا نا بولے, تو اب دھونے کو میرے کو الگ سے ٹائم نہیں مل رہا, باہر لے آ کے گڑھا کر کے دھو کے اس کا پانی ڈالوں, تو اس وجہ سے میں اب قرآن میں جانماز پہ بیٹھے اور قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے نا, تو میں جانماز نہیں دھونا ہو رہا تھا اس لیے قرآن بھی نہیں پڑھ رہا ہوں. مطلب بڑے بڑے سرکلس تو ہے ہی, مطلب اس نے بڑے بڑے دائرے تو ڈالا ہوئی قرآن نہیں پڑھنا بول کے, کہ تم سمجھ نہیں سکتے, تم کو 20-25 علوم نہیں آتے, تم کو فلاں نہیں ہوتا, تم یہ تو بڑے بڑے دائرے ہیں اس کے, مطلب اسٹرانگ رنگس ہیں, اسٹرانگ سرکلس ہیں اس کے اندر, اس کو لیں گے بہت بڑے بڑے منوس دائرے ہیں, لیکن اس نے چھوٹے چھوٹے دائرے بھی ایسے ڈال کے رکھا ہے جس سے اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور رکھتا ہے, ایک دم چھوٹے چھوٹے, سمجھ رہے ہیں بات. ایک صاحب سے بات ہوئی تو بولے میں بولے قرآن بولے جب جس دن میں بولے بہت صاف ستھرا رہتا ہوں بولے اس دن پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا پھر نماز نہیں پڑھتے باقی دن؟ نہیں نماز پڑھتا ہوں نا بولے. بولا پھر کون سا صاف ستھرا رہنا ہے تم کو جو قرآن نہیں, نماز پڑھتے ہو قرآن نہیں, صاف ستھرے بولے تو میں جس دن گالی نہیں دیتا بولے اس دن قرآن پڑھتا بولے صرف, کہ آج میری زبان پوری صبح سے پاک تھی تو میں شام میں پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا تم گالی دینا چھوڑ دو, یہ اصل ہے نہ کہ تم گالی کی وجہ سے قرآن, مطلب دیکھیے اس کے کیسے دائرے ہیں, انسانوں کو قرآن نہیں پڑھنے دینے کے لیے وجوہات دیکھیں کس حد تک اس نے بنا دی. اور میں سمجھتا ہوں ہر وہ طالب علم جو قرآن سے محبت رکھتا ہے اور قرآن پڑھنے کی چاہت یا اس کے اجتماعات رکھنے کی چاہت یا وہ کیا کہتا ہے اس کی سننے کی چاہت جس نے رکھی ہو, اس کو بہت مشکلیں اور تکلیفیں آئی ہوں گی, یہ دعوے سے میں کہہ سکتا ہوں, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت مشکلیں اور تکلیفیں آئی, چونکہ ہم میں سے اکثریت جو ہمارے طرف بستی ہے اس کو قرآن سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں اس کا قرآن سے, اور قرآن کو ایسے بھلا بیٹھے ہیں, ایسے بھلا بیٹھے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. وہ مثال دی جاتی نا گدھے کے سر پہ سنگھ یا گھوڑے کے سر پہ سنگھ جیسے غائب ہو گئے, ویسا قرآن ہماری زندگیوں سے مطلب بالکل ختم ہی ہو گیا, مطلب کوئی تعلق ہی نہیں اس کا دور دور تک قرآن کا ہماری زندگیوں سے. دیکھیے شیطان نے اتنے ہیلے بہانے ڈال دی. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کس حد تک اس سے دشمنی ہوتی ہے لوگوں کو قرآن کو سیکھنے سے. یہ بات بتانے کا مقصد میرا کسی دشمنی اظہار کرنا نہیں ہے, لوگوں کی جہالت بتانا میرا مقصد ہے یہاں تک. کہ ایک مرتبہ جب میں طالب علمی کے دور میں تھا تو قرآن پڑھا کرتے تھے فجر کے بعد, 5-7-8 لوگ جمع ہوتے تھے, اور وہ ہاسٹل کیمپس میں ایک روم کے اندر جو کہ جس میں میں خود رہا کرتا تھا اس کے اندر پڑھا کرتا, کہیں اور میں نہیں کسی کے روم میں جا کر پڑھ رہا, تو پورے کیمپس کے اندر ہلچل مچی رہتی تھی کہ یہاں یہ کیوں پڑھا جاتا ہے, سمجھ رہا ہے بات, کہ یہاں یہ کیوں پڑھا جاتا ہے, اور پورے کیمپس میں سب مسلمان, کوئی غیر مسلم نہیں, یہ کیوں پڑھا جاتا ہے. بات اس حد تک ہو گئی کہ لوکل علاقے کے مفتی صاحب کو اس میں بیچ میں آنا پڑا, ان کو بلایا گیا کہ یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں صبح فجر کے بعد. ہم نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے اگر ہم پڑھ لے, کیونکہ میرا مزاج شروع سے بحث کرنے کا بالکل نہیں تھا, میں کسی سے بحث نہیں کرتا. تو نہیں وہ اب آئی گئے وہ, میں نے کہا میں اگر پڑھ لوں تو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں نہیں بولے ویسا نہیں رہتا ہے, بولے آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں. میں نے کہا کیوں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ اس لیے نہیں پڑھ سکتے بولے اس کو کہ آپ سمجھ نہیں سکتے اس کو. میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے, اس لیے تو میں خود نہیں سمجھتا ہوں, ایک ترجمہ پڑھ رہا ہوں, اور ترجمہ سمجھنے کے لیے بھی کیا مجھے اتنی علوم کی ضرورت جتنے کی آپ بات کریں, ترجمہ سمجھنا بھی مشکل ہے بولے آپ کو. تو میں نے کہا پھر آپ مفسر کو جا کے سمجھائیے ترجمہ کیوں کرتا ہے ایسا جو ہم نہیں سمجھ سکتے. نہیں نہیں بولے یہ بات آپ نہیں سمجھیں گے, تو مطلب پھر آپ ہم کو سمجھا بھی نہیں سکیں گے. ایک بیوقوف انسان کو تو آپ ایسا گھما سکتے ہیں, لیکن ایک انسان جو دنیا میں ہوشیاری رکھتا ہے پڑھتا لکھتا ہے وہ آسانی سے اتنا کسی کی باتوں میں نہیں آتا. تو میں نے کہا نہیں پھر آپ سمجھا نہیں سکتے تو پھر ہم سمجھ بھی نہیں سکتے اور اپنا چھوڑ بھی نہیں سکتے. اس حد تک کہ مطلب جواب دینا پڑ رہا ہے آپ کو مسلمانوں میں رہ کے کہ ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں, کیوں ایسا کر رہے ہیں. اور ترجمہ اچھا, ترجمہ بھی کوئی ایسا نہیں جو ہمارا من مان, ترجمہ بھی وہ جس سے وہ اتفاق رکھتے ہیں. अरे ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसा तर्जुमा लाया गया जिससे उसको इत्तेफाक नहीं, उस जमात को तर्जुमा भी वो जिनसे उन्हीं को इत्तेफाक, लेकिन वो भी वो नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहते कि इंसान पढ़े, मतलब कुरान से करीब ना जाए। तो शैतान ने बहुत सारे जिसको कहते हैं ना विशेष सर्कल्स जो बोलते हैं दायरे डाल दिए कि इंसान अल्लाह की किताब के करीब ना जाए, तो कम से कम रमज़ान में वो बंद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसके दायरे डालना ख़त्म है, सर्कल्स नहीं डाल सकता रमज़ान की हद तक हम पे। तो आप उन दायरों को तोड़ते हुए अल्लाह की किताब से कम ये रिश्ता हम जोड़ें, और लोगों का रिश्ता जोड़ दे, याद रखिए बहुत अहम है। जिसका रिश्ता अल्लाह की किताब से जुड़ गया उसका बहुत सारा मामला हल हो जाता है। एक मरतबा एक जगह हम गए और उनसे अल्लाह की किताब से रिश्ता जोड़ने का हमने मुतालबा किया, तो कहा कौन सा तर्जुमा पढ़ना, तो मैंने कहा जो तर्जुमा तुम्हें अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है, मैं इसमें अपनी चॉइस भी नहीं देता हूँ कोई तुमको, इसलिए कि मुझे पता है मैं चॉइस दूंगा, अगर चॉइस दूंगा तो नहीं पढ़ेंगे। हालात तो इतने ज़्यादा मतलब इसको कहेंगे हम बेकार है कि अगर मकतबा कुरान वही है अरबी, मकतबा भी बदल जाए प्रिंटर, तो भी बहुत से लोग बोलते नहीं गड़बड़ दिख रही इसके अंदर से कि प्रिंटर में गड़बड़ है, समझिए प्रिंटर फलां जमात से ताल्लुक रखता है लिहाजा नहीं पढ़ाएंगे इस हद तक। इसलिए मैं कभी भी कहता हूँ जो आपको अच्छा लगे, तो उनके घर में कुरान था जो बिल्कुल पीला पड़ चुका था, जिनसे मैं बात कर रहा एकदम पीला मतलब इतना पुराना हो गया था कि बोधा हो गया था, एक ही आयत ऐसी खोली, मुझे आयत का नंबर मैं भूल गया हूँ, एक ही आयत ऐसा खोली और मैंने कहा जो आपको लग रहा पहले सफ़े पे इसको पढ़ डालो, तो उन्होंने ऐसा खोला और कहा बहुत आयत का तर्जुमा ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों का माल हराम तरीके से जो है खाते हैं, और मतलब यहूद तो नसारा के बारे में आयतें थी कि जो दीन के नाम पर लोगों का माल हराम तरीके से खाया करते, मतलब उनके माल को जो उन पर हराम था हलाल बनाते थे और लूटा करते थे कि फलां कफारा ये हो जाएगा इसके लिए, फलां इतना दे दो, फलां का फलां हो जाएगा, मतलब अपने मफाद के लिए करते थे, तो पढ़े और उसको बनकर दी बोल दी तो सीधा हमारे खिलाफ खुल गई बोले पहली आयत, मतलब वो ऐसा कहने लगे मजायतन कि मैंने पहली आयत खोली और ऐसा लग रहा है कि हमारे पीर के खिलाफ ही आयत आपने खोल दी, मतलब मैंने नहीं, तर्जुमा भी आपका ही है और जिस मुफस्सिर को आप पसंद करते आपने खोला था, मैंने थोड़ी खोल के आपको खास बताया, मतलब एक आयत खोली और इत्तेफाक से। तो बड़े वो हो गए कहा अगर एक आयत में ये बात आ गई सामने तो मैंने कहा अभी पूरा कुरान बाकी है, तो कहा यार बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी इसकी बात, तो मैंने कहा पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल मैं बहुत दिनों तक उनके पीछे लगा रहा और कुरान कभी नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने तो इस हद तक शैतान ने हमको अल्लाह के कलाम से दूर कर दिया है। अब रमज़ान में वो बंद है तो अल्लाह के कलाम को कम से कम अब वो उसके दायरों को उसकी नहुसतों को उसने जो हमको वसावेस और जो है बेकार की खुतवात जहन में भर दिया है कि कुरान नहीं पढ़ सकते नहीं समझ सकते ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता फला नहीं हो सकता, ये तमाम दायरों को ख़त्म करके वाकई में किताबुल्लाह को हम पकड़ने की समझने की और रमज़ान के एक महीने अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करें, और जब रमज़ान के एक महीने ट्रेनिंग हो जाएंगे इंशाल्लाह तो बाकी सारा ज़िंदगी गुजारना इसके साथ आसान होता है। लेकिन अगर इस महीने भी अगर हम ट्रेनिंग हासिल ना कर सके कुरान को समझ ना सके ना पढ़ सके तो बहुत जो है मामला बिगड़ सकता है। और याद रखिए अब सिर्फ अपने हद तक समझना और पढ़ना नहीं है, इसके पैगाम को रमज़ान एक सबसे बेहतरीन मौका होता है जब आप गैर मुस्लिमों तक भी इसके पैगाम को फौरन आम कर सकते हैं, क्योंकि एक मौका महल होता है रमज़ान का महीना है, इफ्तार में बुलाइए कुरान सुनाइए उनको जो है इफ्तार के अलावा जो है रखिए वो प्रोग्राम सर उसमें बुलाइए, ईद के बाद जो है उनको दावतें दीजिए अपने घर पे कि ईद की खुशी आइए, और इसी बहाने अल्लाह के कलाम को जो कि जो आयत नाजिल हुई हुदल लिन्नास है ना शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास, रमज़ान वो महीना था इसमें कुरान नाजिल हुआ इंसानियत की हिदायत के लिए, तो इस किताब को हम अपनी हिदायत का ज़रिया बना लें और इसको समझना हम अपने नफ्स के लिए लाजिम कर लें, और इसको समझने समझाने और सीखने सिखाने में अपने ज़िंदगी को हम खपा दें, ये बड़ी अहम बात है। वरना लोगों ने अल्लाह की किताब को छोड़कर दीगर किताबों से ऐसी मोहब्बत की और इतना सीखते और सिखाते हैं कि बहुत सारे लोग अफसोस के साथ कह रहा हूँ क्योंकि वो कोई अल्लाह की किताब नहीं जिसके साथ हम वो मोहब्बत और उल्फत का मामला रखें, बहुत सारे लोग उस किताब के हाफिज़ है अल्लाह की किताब का जिनको एक हिस्सा भी नहीं आएंगे अगर आप पूछेंगे, लेकिन बराबर वहाँ गलतियों की तो आँख बन करके बोले यहाँ ये गलती हो रही है, इस हद तक उन्होंने जो कुछ किताबों को पढ़ लिया और उसको अपने ज़िंदगी का मामूल बना लिया और अल्लाह की किताब को इस हद तक छोड़ दिया कि अल्लाह की किताब पल्ले भी नहीं पड़ती है समझ में नहीं आती है और जब उससे वो लगाव नहीं होता है ना तो उनको मज़ा भी नहीं आता है, अल्लाह की किताब छोड़कर आप बुलाइए ये पढ़ना है तो दो दो घंटे बैठकर सुनेंगे, लेकिन अल्लाह की किताब पढ़ने का मामला आया तो एक आयत भी ऐसा लगता काटे चुबा रहे या जो है उनको किलों पर बिठा दिया गया है कि वो बर्दाश्त के बाहर रहती, यह हर चीज़ अपने खिलाफ नज़र आती है उनको अपने खिलाफ नज़र आती है कि मुफस्सिर इनके खिलाफ ही बात कर रहा, इस हद तक मामला हो चुका है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है اور اس رمضان کوشش کیجئے نہ صرف غیر مسلموں میں کتاب کو عام کریں، نہ صرف اپنے گھروں میں اس کو عام کریں، کوشش کریں کہ مسجدوں میں جہاں عصر کے بعد یا فجر کے بعد درس کا معمول ہے وہاں بھی آپ جو ہے کہیں نہ کہیں فورس کر کے کوئی ایک ٹائم ضرور قرآن کے لیے لے لیں، یا فجر کے بعد قرآن تو عصر کے بعد فلاں آپ جو پڑھنا ہے پڑھیے، یا کم از کم عصر کے بعد قرآن اور فجر کے بعد جو آپ کو پڑھنا ہے ایک ٹائم تو کم از کم یہ بنا لیجیے، یہ بھی بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ اس سے اللہ کی کتاب کا پیغام لوگوں میں عام ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے علاوہ قرآن کبھی نہیں سنا ہوا، کبھی تو بھی مسجد میں بیٹھ گئے اور عصر کے بعد کوئی امام صاحب پڑھ رہے تھے، اس کے علاوہ کبھی قرآن نہیں سنایا اندر کی، تو یہ بھی بہترین موقع ہے نا۔ تو ایسا کچھ کیجیے کہ مسجد کمیٹی میں جا کر اپنا اثر رسوخ ڈال کر، اور اللہ کی کتاب سے کس کو انحرام، اور جو ترجمہ وہ بہتر سمجھتے ہیں، میں اس کا بھی خیال نہیں ہوں کہ ہم فلاں ترجمہ ہی پڑھوائے، سمجھا، ان کو جو بہتر لگتا ہے وہ پڑھائی کے بعد تم کو کون سا اچھا لگتا ہے، پھر مفتی شفیع صاحب کا تو لیٹ اٹ بی، یہ پڑھو پڑھو، لیکن شروع کرو، سٹارٹ ہونا ہے، سٹارٹ ہونا ہے، سمجھ رہے، شروعات ہونا ہے کسی چیز کی، پھر دیکھیے انسان جب لگ جاتا ہے تو ماشاءاللہ پھر بہت ساری تبدیلی آتی ہے۔ میں نے دیکھا ایک مسجد میں یہی حال تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے دوسری کتاب خوب پڑھتے تھے، وہاں جدوجہد کی گئی، میں نے بھی کوشش کی کہ یہاں قرآن شروع ہو جائے، اور الحمدللہ اس مسجد میں قرآن شروع ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اب کون سا پڑھا جائے، میں نے اپنی طرف سے ہی کہا کہ بھائی فلاں آپ کتاب پڑھ لیں، تو مجھے پتا دوسرا قرآن وہ پڑھنے والے نہیں، وہی قرآن ان کو پسند آئیں گے، میں نے کہا آپ جو ہے مفتی شفیع صاحب کا جو ہے یہ قرآن ہی پڑھ لیجیے، چلیے پاکستان سے جو انہوں نے ترجمہ کیا، بہرحال میں نے کہا آپ جو ہے یہی قرآن پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب وہی پڑھنے لگے سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع ہوئی، ماشاء اللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوئی کافی لمبی، پھر سورہ فاتحہ کا خاتمہ ہوا، اس میں آمین بالجہر کی بات آ گئی، پورے مسجد میں چامم چالو ہو گئے، رہی یہ تفسیر غلط تو نہیں آ گئی، یہ تفسیر جو ہے مخالف کی تو نہیں آ گئی، فلاں تو نہیں ہوئی، ارے نہیں یار یہ تفسیر تو جو ہے اپنے ہی آدمی کی ہے، اور یہ بات تو بالکل درست، ڈسکشن پھر لوگوں میں ہونے لگا، بوڑھے بوڑھے لوگ ڈسکس کر رہے، پریشان نظر آ رہے کہ اب تک تو بچوں کو اپن غلط بولتے ہیں، اس کا مطلب سمجھ، دیکھ رہے ذہن کھل رہا ہے، لوگوں کا ذہن کھل رہا ہے، کیوں تو اللہ کی کتاب کے ساتھ کتنا کوئی توڑ موڑ کرے گا، نہیں کر سکتا ہے، حقیقت سامنے آتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک آیت کی غلط تفسیر کرے تو دوسری آیت اس کو فوراً کاٹ دیتی آ کر، وہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو کتنی کریں گا کر کر کے وہ غلطیاں، اس کو صحیح پر آنا ہی پڑتا ہے۔ ڈسکشن چلا ہو گیا، نمازوں کے بارے میں تذکرے آ رہے، یہود و نصارہ کی تخلیق کے بارے میں تذکرے آ رہے، ان کے اندھے پن کے بارے میں تذکرے آ رہے، ان کو ان کے علماء کے رب بنانے کے بارے میں تذکرے آ رہے، انہوں نے اللہ کی کتاب کو کیسے چھوڑا دوسری کتابوں کی محبت میں، اس کے تذکرے آ رہے ہیں، اور باتیں چلتی جا رہی ہے، ذہن کھل رہا ہے لوگوں کا، ذہن کھل رہا، یہ سب سے اصل چیز ہے، ذہن میں شیطان نے جو گرہ لگا دی ہے نا، ان گراہوں کو کھولنا ہے، اور وہ صرف اللہ کی کتاب کھول سکتی ہے، نہ میری تقریر، نہ آپ کی تقریر، نہ کسی علامہ کی تقریر وہ کام کر سکتا، اللہ کا کلام جو کام کر سکتا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو ہم کوشش کریں کہیں نہ کہیں مسجدوں میں ایک وقت ہی صحیح قرآن شروع کرا دیں، ایک اسی طرح جن آفیسز میں آپ کام کرتے ہیں، جن جگہوں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں بھی ایسا شروع کریں، اگر مسلم آفس ہے اس کے باس کو منائیں کہ جب آپ ان صبح آفس چالو کریں گے تلاوت قرآن اور ایک ترجمے سے کریں گے، ایک رکو ہی صحیح، بس خالی ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے اور ختم، پورا آفس اپنی اپنی جگہ چلا گیا، یہ بھی ایک بہترین، چونکہ اس سے بھی لوگ اللہ کی کتاب سے جوڑ رہے ہیں۔ آپ کے گھر کے باہر اگر ایسا حصہ ہے جہاں غیر مسلم آتے، چوراہا ہے، سڑک ہے جہاں لوگ آتے، تو وہاں ایک بلیک بورڈ بنا دیجیے، وہاں بلیک بورڈ بنا کر اس پہ قرآن کی آیتیں اور اس کا ترجمہ لکھنا شروع کر دیے، یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو مطلب کئی چیزیں اس میں ہو سکتی ہے، سمجھے نا، مطلب ہم کو اللہ کے کلام کو، اس کے پیغام کو عام کرنا ہے، کئی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، ان سب کو ٹارگیٹ کریں، ان سب کو ذہن میں رکھیں اور ہر فیلڈ میں کوشش کریں۔ میرا ایک بھائی ہے جو قرآن سے دور ہے، تحفتاً اس کو ایک قرآن دے دیں، میرے بھائی کوشش کرو پڑھا، مطلب یہ رمضان کو ایک مشن بنا لیں کہ ہم کو قرآن کو اور اس کے پیغام کو لوگوں میں عام کرنا ہے، اس کے لیے جو جو مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہو سکتی ہے وہ یوز کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ بڑی اہم بات یاد ہے۔ آپ کے پاس مسجد ہے، مسجد کے باہر بلیک بورڈ ہے، بلیک بورڈ خالی رہتا ہے، کون سا ایسا انسان ہے یا امام ہے مسجد کا یا کمیٹی جو بولیں گے اس میں قرآن کا ترجمہ نہیں لکھنا چاہیے، خالی پڑا رہتا ہے، اعلان ولان کبھی کبھار آتا ہے، روز ایک ترجمہ، غیر مسلم آتے جاتے ہیں اس کو مراٹھی میں بھی ترجمہ لکھ دیجیے۔ آپ دیکھیے ہمیں رمضان ایک بہترین موقع ہے، اس مہینے یہ کتاب اتری تھی، اس مہینے کوشش کی جائے کہ اس کو ہم عام کریں۔ جو لوگوں کو قرآن نہیں آتا ہے ان کو سکھانے کے لیے کوئی تحریک چلا دیجیے کہ یہ لوگ آئے اور سیکھیں، یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے، اس رمضان کے مہینے میں شروع ہو سکتا ہے، بعد رمضان کنٹینیو ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش کرنا ہے اللہ کی کتاب سے لوگوں کو جوڑنا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کا اس کتاب سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اسی مہینے سے اس کتاب کا نزول ہونا شروع ہوا تھا۔ اب آئیے رمضان کی تیسری فضیلت، پہلا روزہ، دوسری قرآن. تیسری فضیلت جو آتی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی اور کہتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے؟ آسمان کے دروازے مطلب جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. تو پہلا فائدہ، رمضان ہے جنت کھلی ہے ہمارے لیے، رمضان ہے جہنم بند ہے ہمارے لیے. اور وہ شخصیت، وہ چیز جو انسانوں کو بہکاتی ہے وہ کون ہے؟ شیطان. تو تمام مطلب ابلیس کے ساتھ ساتھ جتنے سرکش جن اور شیاطین ہیں سارے کے سارے جو ہیں قید کر دی جاتے ہیں، مطلب بہکانے والا بھی نہیں. اس لیے میں نے آپ سے کہا قرآن کو بہت عام کیجیے، اس لیے کہ بہکانے والا بند ہے ابھی، ہے نا. سرکش جو جن اور شیاطین کو جو ہے زنجیروں تلے جو ہے جکڑ لیا جاتا ہے یاد رکھیے اس مہینے کے اندر. تو پھر اب بہت اچھا موقع ہے، جنت کھلی ہی آواز دے رہی ہے، جہنم بند ہے، اس کو اللہ سے دعا کر کے اپنے لیے ہمیشہ کے لیے ہم بند کروا دیں، اور شیاطین بند ہیں جو ہم کو بہکاتے اچھائی سے روکتے ہیں، وہ بھی اچھا موقع ہے. تو رمضان کو غنیمت جانے ہم، اور اس کے فضائل میں جنت کھلی ہے مطلب اس کو حاصل کرنے کا پورا موقع ہے، جہنم بند ہے، اللہ رب العزت سے دعا مانگ کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے بند کرانے کا اچھا موقع ہے، اور بہکانے والی ذات موجود نہیں ہے جو بہکا کر نیک اعمال سے انسان کو دور کرتی ہے، بد اعمال کی طرف لے جاتی ہے. تو لہٰذا اللہ نے اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ بنا ایک طرح سے، اس لیے کہ بہکانے والا بند ہے، جنت کھلی اور جہنم بھی بند ہے، ہم موقع اس کا اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح اس کی فضیلت میں ایک فضیلت آتی ہے کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ثواب دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ خاتون نے جانے کا ارادہ کیا حج کو، جب وہ نہیں آئے آپ نے کہا کہ تم حج کو نہیں آ رہی ہو، تو کہا اللہ کے رسول میرے پاس دو ہی اونٹ ہیں، ایک اونٹ پہ کھیتی ہوتی ہے اور دوسرا اونٹ پانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا میں آ نہیں سکوں گی، اس لیے کہ جانور کی کمی ہے، سواری کی کمی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ حج نہ بھی کر سکو تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے. کتنا افضل ہے یہ مہینہ، اس میں ایک عمرہ نفل ہوتا ہے لیکن وہ بھی حج کے برابر ثواب دیتا ہے. لیکن اس سے حج ساقط نہیں ہوتا ہے کہ حج اب ضرورت نہیں ہے اب عمرہ ہی کر لو، نہیں، لیکن حج کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے، بدلہ ملتا ہے، یاد رکھیے، یہ بھی اس کے فضیلت. اسی طرح جو ہے قیامت کے دن روزہ اور قرآن ہماری سفارش کریں گے. جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ جو ہے مسند احمد کی روایت، آپ نے فرما رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا قیامت کے دن روزہ اور قرآن آئیں گے اور اللہ سے جھگڑا کریں گے. قرآن کہیں گا اللہ یہ میرے وجہ سے راتوں میں جاگتا رہا، میری تلاوت کرتا تھا، اور روزہ کہیں گا اللہ یہ میرے وجہ سے بھوکا رہا. اور اللہ ان دونوں کی بحث کو سنے گا اور ان دونوں کی بات کو مان لیں گا، اور دونوں کہیں گے اللہ میرے رکھنے والے کو اور میرے پڑھنے والے کو معاف کر بخش دیں، اور اللہ دونوں کی بات رکھیں گا، اور ان دونوں کام کرنے والوں کو جو روزہ رکھتے تھے اور جو قیام کرتے تھے جس میں قرآن پڑھتے تھے دونوں کو معاف کر دیا جائے. تو روزہ اور قرآن یہ حقیقی سفارشی ہے. اب ہم نے کس کس کو اپنا سفارشی بنا لیا؟ پیر فقیر مرشد اور یہ اور وہ، زندہ اور مردہ، حقیقی سفارشی یہاں ہیں. یہ دو ایسے سفارشی ہیں ان کی سفارش رد بھی نہیں کی جاتی، ایکسیپٹیبل ہی ہے صرف اور صرف. حدیث میں الفاظ ہے کہ روزہ کہے نماز کہیں گی کہ اے میرے رب، اس بندے کو جو ہے میں نے کھانے اور پینے سے روک دیا، لہٰذا تو اس کی حق میں میری سفارش قبول کر. اور قرآن کہے اے میرے رب، یہ راتوں میں مجھے پڑھنے کے لیے جاگتا رہا، نماز قیام کرتا رہا، کھڑے ہوتا رہا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر. اور اللہ دونوں کی سفارش کو قبول کریں گا. تو حقیقی سفارشیوں کو استعمال کیجیے. یہ مصنوعی اور بناوٹی سفارشی پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، اور ان کو خود سفارش کی ضرورت پڑیں گے، ان کو چھوڑیے، یہ حقیقی سفارش. اسی طرح روزے کے اجر کے تعلق سے آتا ہے، یہ بے حساب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. مطلب یہ حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، فإنہ لی، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور میں اس کا اجر دوں گا. تو لہٰذا روزہ آگ سے ڈھال ہے، روزہ جہنم سے بچنے کا طریقہ ہے، لہٰذا تم میں سے جو کوئی روزہ رہے اس روز وہ فحش گوئی نہ کرے. روزہ قبول کب ہوتا ہے بات بتا، بےہودہ باتیں نہ کرے، और गाली गलौज ना करें, और कोई लड़ने आए तो कह दे मैं रोजे से हूं, तो तब रोजे का सवाब है। रोजे के अंदर अगर कोई बद अखलाकी आप करते हैं, हम करते हैं, तो रोजा कबूल नहीं होता, इस बात को याद रख लीजिए। क्योंकि हदीस में अल्फाज देखिए, रोजा आंख से ढाल है, लिहाजा तुम में से जब कोई रोजा रखे तो फहश कोई ना करे, बद कलामी ना करे और गाली ना दे। तीन अलग अलग अल्फाज आ रहे हैं, हालांकि तीनों का ताल्लुक बद अखलाकी से, जबान की बुराई से ही, ठीक है। जैसे कि फहश गोई, फहश गोई क्या होती, गंदी बातें। दूसरा बेहुदा कलामी, बेहुदा कलामी क्या, जिसको कोई हद नहीं है और जो कोई पसंद नहीं करे कुछ भी बातें करते बैठे। तीसरा फरमा गाली ना दे, गाली भी जबान से होती, इसलिए कि ये गंदी बातों को दूसरे को कहने के लिए होती। और अगर तुमसे कोई लड़ने को आए तो क्या कहे, मैं रोजे से हूँ। और जाहिर सी बात है, जब सारा रमजान वो लड़ाई से बचता रहेगा, गाली नहीं देगा, बदकलामी नहीं करेगा, जो 30 डेज इसको प्रैक्टिस में लाएगा तो क्या 31 डे या महीने के अगले दिन क्या वो ये काम करेगा? नहीं। एक मंथ, एक महीना किसी जिस्म को आदत डालने के लिए बहुत होता है, एक महीना किसी जिस्म को किसी काम का आदि कराने के लिए बहुत होता है, ठीक। जब हम आदि करा लेंगे तो फिर क्या है, तो रोजा जिसको कबूल कराना है, गंदी बातें छोड़ दें, बेहुदा बातें छोड़ दें, बद कलामी छोड़ दे, गाली गलौज छोड़ दे और लड़ाई छोड़ दे। और कोई लड़ने भी आए तो क्या कहे, मैं रोजे से हूँ। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि इफ्तार के बाद मिल, है ना, अभी रोजे से हूँ मैं, इफ्तार के बाद मिल, नहीं नहीं नहीं, माना ये है कि रोजे से जब आप दिन भर नहीं लड़ रहे, शाम में भी नहीं लड़ेंगे, जाहिर सी बात है फिर नमाजें है, ये है ना, आदत हो जाएंगी जब इंसान को, तो फिर वो लड़ाई झगड़े से और बुराई से बचेगा। वरना बहुत सारे लोग इतनी बदकलामी करते हैं रोजा और गैर रोजे में, किसी को इंतहा नहीं। इसी तरह रोजेदार की अहमियत, मतलब रोजे की अहमियत इससे पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सहल बिन साद रज़ी अल्लाह हदीस के रावी है, मुत्तफ़क़ अलैहि, सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत, आपने फरमाया कि रोजदारों के लिए जन्नत में खास दरवाजा है जिसको बाबुर रयान कहा जाता है। वो ऐसा दरवाजा जिसमें से सिर्फ और सिर्फ रोजेदार दाखिल। बहुत सारी इबादतों के लिए अल्लाह ने अलग अलग दरवाजे, जन्नत को 8 दरवाजे हैं, तो अलग अलग इबादतें करने वाले अलग अलग दरवाजों से दाखिल होंगे। तो रोजेदार किस दरवाजे से दाखिल होगा, बाबुर रयान से, मतलब जो रोजा रखते थे उनके इस्तकबाल किया जाएगा, और उस दरवाजे से दाखिल होने के वाले के बारे में सबको इल्म होगा कि ये इंसान रोजेदार था, है ना। और हमारे घरों के अंदर जदीद जो घर बनते हैं, बड़े बड़े घर बनते हैं, उसमें भी अलग अलग दरवाजे होते हैं जिसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं और उनसे अलग अलग शख्सियात गुजरती है। मेहमानों का एक दरवाजा होता है मर्दाने का, जो कभी कभार खुलता है खास लोग आए तो, है ना, एक आम दरवाजे से आप रोज आते और जाते होंगे। एक दरवाजा बैकडोर होता है, किचन डोर होता है, जैसे सर्वेंट्स काम वाले आते और जाते हैं। अलग अलग दरवाजों की अलग अलग अहमियतें होती हैं, और हर दरवाजे से आने और जाने वाले को अलग अंदाज से देखा जाता है। तो बाबू रियान से एक जन्नत में जो है रोजेदार दाखिल होंगे, ये इसकी अहमियत है। इसी तरह जो है रमजान का पूरा महीना अल्लाह ताला लोगों को जहन्नुम से नजात देता है और जन्नत में दाखिला देता है। अबू हुरैरा इस हदीस के रावी है, ये इब्ने माजा की रिवायत, आपने फरमाया कहा कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह के रसूल फरमाया, रमजान की पहली रात आते ही सरकत जिन और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, ठीक, और फिर फरमाया जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और फरमाया एक भी खुला नहीं छोड़ा जाता, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इनमें से एक भी बंद नहीं रखा जाता, और एक मुनादी देने वाला फरिश्ता ऐलान करता है और कहता है ऐ भलाई के चाहने वाले आगे बढ़, और कहता है ऐ शर के चाहने वाले रुक जा। और रमजान की हर रात अल्लाह ताला लोगों को जहन्नुम से आजाद करता है, हर रात लोग जहन्नुम से आजाद होते हैं रमजान में। इसका क्या माना है, अभी तो जन्नत जहन्नुम में कोई नहीं गया, फिर कौन आजाद होता है? इसका माना ये, जो जहन्नुमी आमाल कर रहे थे वो इस महीने में रब से तौबा करके जन्नती आमाल करके अपने लिए जहन्नुम को हराम कर लेते हैं, ये माना है। तो जहन्नुम से आजाद मतलब लोग अपने तायब हो रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, और इस महीने के फजल से अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको बख्श रहा है और माफ कर रहा है। ये भी एक फजीलत है, हम कोशिश करें अपने रब को इस महीने खूब राजी करें, ताकि जो है हम जो है रमजान के सही फायदा उठा लें और आखिरत में जो है जहन्नुम के अजाब से हम जो है बच जाएं। इसी तरह जो है रमजान में हर रोज इफ्तार के वक्त अल्लाह लोगों को जहन्नुम से आजाद करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी है, सुनन इब्ने माजा की रिवायत, आपने फरमाया कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं अल्लाह ताला हर रोज इफ्तार के वक्त लोगों को जहन्नुम से आजाद करता है। डेली इफ्तार का मतलब लोग रोजा रखते हैं, रोजे में ऐसे अमाल करते हैं, उनके रब से दुआएं मांगते हैं, उनका रब उन्हें रोजे में इफ्तार से पहले माफ कर देता है, मतलब रोजा खोलने से पहले इफ्तार के वक्त उनको जहन्नुम से आजाद कर देता है। अभी जहन्नुम में कोई गया नहीं है, लेकिन ये लोग जो जहन्नुमी अमाल वाले थे अपने रब से तौबा करके जन्नती अमाल कर लेते इस महीने में, और इफ्तार तक अपनी मगफिरत करवा लेते, ये माना है यहाँ तक। ٹھیک ہے, ہم اس رمضان کو واقع میں اپنی مغفرت کا ایک زبردست ذریعہ جو ہے بنا لیں. اسی طرح جو ہے رمضان میں صیام اور قیام کرنے والے کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہا کہ وہ صدیقین اور شہداء میں اس کا شمار ہوگا. رمضان میں جو نماز پڑھتا ہے رات میں اور دن میں روزہ رکھتا ہے اس کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں, اس کے تعلق سے حدیث کے الفاظ دیکھیے ایسے ہیں جو یہ بزار کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہا کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, حاضر ہوا اور عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں, پانچوں نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ دوں اور رمضان میں سیام اور قیام کروں, دیکھیے خاص الفاظ سیام اور قیام کروں, تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوں گا؟ اگر میں آپ کی گواہی دوں کہ آپ نبی ہیں, رب کو ایک مان لوں, آپ کو نبی مان لوں, نماز پڑھوں, زکوٰۃ دو, رمضان میں سیام اور قیام کروں, تو میرا شمار کن میں ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا تیرا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوں گا اگر تو یہ کام کرے. تو قیام کرنے والا رمضان میں اور سیام سے روزے رکھنے والے کا شمار شہداء میں ہوں گا, اسی سے میں نے رکھا. اب اسی طرح آئیے رمضان میں ایک اور جو اس کی بڑی اہم فضیلت ہے, اور میں اپنی بات کے خاتمے کی طرف بھی جا رہا ہوں, بڑی اہم فضیلت ہے, وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ ہے شب قدر. بہت بڑی فضیلت ہے, اتنی بڑی کسی کو انتہا نہیں, اور اس کو بھی ہم پا کر جو اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, انس بن مالک حدیث کے راوی فرماتے ہیں, یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا, یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے, رمضان آیا تو آپ نے ایک اعلان کیا, یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. اور فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف ایک بد نصیبی محروم کر دیا جاتا ہے. ایک رات ایسی آتی ہے اس مہینے میں جو ہزار مہینوں سے افضل ہے, جس کی گواہی تو خود رب نے بھی اپنی کتاب میں دی اور کہا, ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر, کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم اپنی سمجھ کے لیے صرف اتنا سمجھ لو, چونکہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو پوری بات, لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے. کتنی افضل وہ بھی تم نہیں سمجھ سکو, ہزار سے تو ہی افضل. کتنے ٹائمس اللہ نیتوں کے اعتبار سے اعمال کو ایک سے دس اور دس سے سات سو تک بڑھا سکتا ہے, لیکن ایک ہزار مہینے سے تو افضل ہے ہی کسی بھی حال میں. اور جس نے اس کو حاصل کیا وہ تمام خیر حاصل کیا, اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا سال بھر کے, اور ایک بد نصیب سے ہی رات چھین لی جاتی. تو اب آیا لیلۃ القدر کا, تو یہ لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخری عشرے کی تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات, آڈ نائٹس میں سے, آخری عشرہ مطلب لاسٹ 10 ڈیز رمضان, اس کی آڈ نائٹس وہ ہے 21st 21 ہو سکتی ہے, 23rd 23 ہو سکتی ہے, 25th 25 ہو سکتی ہے, 27th 27 ہو سکتی ہے, اور 29th 29ویں رات ہو سکتی ہے. یہ پانچ میں سے کوئی ایک کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے. لیکن ایسا لگتا ہے اللہ رحم کرے کہ شاید جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں آئے اور ہندوستانی اور پاکستانی لوگوں کو بول کے گئے, تم لوگوں کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, تم لوگ 27 کو آرام سے منا لیا کرو. ایسا لگتا ہے ایسا ہوا شاید بعد میں, اللہ رحم کرے. حالت تو اسی طرح سے ہے نا, حالت تو اسی طرح سے, جن راتوں کے فضائل نہیں ہیں ان کو جاگا بھی جا رہا اور منایا بھی جا رہا, جن راتوں کے تعلق سے موضوع اور من گھڑت باتیں ان راتوں کو ایسا منایا جا رہا ہے کہ ہر رات پھیکی نظر آ رہی, شادی اور بیاہ کے اندر 10-10 راتیں جاگا جا رہا ہے, کسی کی بیماری میں مہینہ مہینہ بھر جاگ کر نکالا جا رہا ہے, اپنی جاب اور سروس کے لیے سال سال جو ہے تھرڈ شفٹ چلا رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں, لیکن اللہ کے لیے پانچ راتیں دینا ہم کو جو گوارا نہیں, لہٰذا اس کو سیٹلمنٹ کر کے حساب و کتاب مطلب وہ کر کے ایک رات پہ لا کے ہم نے ٹیک دیا, وہ ہے 27th 26 کا روزہ گزار لو, 27 کی رات منا لو, اور رات بھی 12 بجے چالو ہوتی ہے ہماری کبھی کبھار, حالانکہ رات مغرب سے چالو ہوتی ہے اسلامی اعتبار, اور اس کو منا لیا اور اطمینان ہو گیا, ماشاء اللہ سورج ٹھنڈا تھا, پانی میٹھا تھا, یہ ہو گیا وہ, سوری علامتیں بھی فٹ ہو جاتی, پوری علامتیں صبح فجر میں فٹ بھی کر لیتے, ہاں آج مل گئی اپنے کیا مل گیا شب قدر. جس نے پانچ جاگا تبھی تو وہ کمپیئر کر سکیں گے نا کیا کس میں کیا علامت تھی, ایک جاگ کے کیسے آپ بتا سکتے کہ یہی وہ تھی, سمجھ رہے آپ؟ بس ہو گیا, آج معتدل موسم تھا, بارش بھی ہو گئی, بادل بھی آ گئے تھے, ہے حدیث میں الفاظ ہے, آپ نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا شب قدر کے تعلق سے, انہوں نے جب پوچھا تو کہا شب قدر اس رات ہوں گی جس رات تو نماز پڑھیں گا, اور نماز جو تو پڑھیں گا تیرے سر پر جو ہے کیچڑ لگیں گا. تو صحابی کہتے ہیں میں سمجھ نہیں پایا, پھر میں ایک رات جو 21 کی رات تھی میں رات میں نماز پڑھا تھا مسجد نبوی میں اور خوب بارش ہوئی, اور جب میں قیام میں کھڑا تھا تو بارش ہوئی تو وہ پتوں میں سے پانی نکل جاتا ہے کبھی, खजूर के पत्तों से, तो एक जगह पानी टपक और वो जगह वही थी जहां मैंने सजदा किया, मतलब वो सजदे की जगह थी, तो वहां कीचड़ बन गया था जब तक वो पानी कंटिन्यूस टपक रहा था, और जब मैंने सजदा किया तो पूरी मिट्टी मेरे सर पर लग गई। तो मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस समझ ली कि मैं करूंगा, लेकिन 21 के बारे में ही, 27 के बारे में नहीं रिवायत। सहाबी ने कहा वो 21 की रात थी, समझ रहे आप बात को। उल्मा लिखते हैं वो घूमती भी है, कोई जरूरी नहीं कि 21 को फिट होगी वो सहाबी के लिए कि उस दिन होगी बारिश, इसलिए कि आप सब के लिए अगर इतना आसान होता बता देना तो आप फिक्स कर देते थे ना, जबकि आपको भी ये बताया गया कि पांच में से कोई एक आखिरी अशरे की, और अल्लाह के रसूल का ये मामूल था, सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सारे 10 रातें जागते थे रमजान के आखिरी और अपने घर वालों को जगाते थे और कहते थे इबादत करो, हो सकता है आज कद्र हो, लेकिन पांच का तो आपने लफ्जन कहा, अमलन आप 10 जागते थे, है ना, ये पांच लेकिन हमसे होते नहीं, सेटलमेंट कर लिए कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए शायद बता दिए और हो गया, बस 27 हमारे लेता है, लिहाजा 27 को मना लेंगे, और कैसे मनाई जाती है मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उसी दिन तो हम ईद के कपड़े ले लेते हैं, रात में पूरे बाजार खुले होते हैं, उसी दिन हम जो है ढाबों पर जाकर खाते और पीते हैं, उसी दिन जो है हम लाइन लगा के तवा स्पॉट्स पर, नंबर नहीं लगते ना उस रात, नंबर लगा के लड़ झगड़ के 2-1 बजे तक उस जगह पहुंचते जो हमारा शायद आखिरी, मतलब जिसको हासिल करने की चीज़ थी, है ना, वो मुकाम हासिल कर लेते हैं, फिर खा पी कर जो है मतलब शाम के खाने के लिए गए और सहर करके ऐसी हालत होते हैं, और ये सब को हम क्या समझते हैं शब कद्र। तो कम अज़ कम फिर शब कद्र अगर एक को भी आप मना रहे तो वो भी हो सकती है 27, लेकिन वो ही नहीं हो सकती है, ये बात भी याद है। तो पांच हमको रातों को मनाना है, तैयारी कीजिए इसके लिए, अपने आप को इक्विप कीजिए, सर्विसेज करते हैं तो छुट्टी डालते हैं, शादी के लिए छुट्टी डालते हैं, ब्याह के लिए छुट्टी डालते हैं, बीमारी के लिए छुट्टी डालते हैं, झूल बोल कर छुट्टी डालते हैं घूमने फिरने के लिए, तो ये हकीकत में छुट्टी डालने का मौका आ गया, छुट्टी लेना पड़ेगी भाई, तो रात जाऊंगा तो दिन में काम थोड़ी कर सकता, और ये कोई तरीका नहीं है कि इस्लाम आपको ये सिखाता है कि आप काम ना करें और पैसे भी उठाएं, है ना, कि जाके सोते पड़े ऑफिस में, नहीं अपना ऑफिस क्या है, वैसे भी अपन सोते ऐसे भी सोने वाले, चलो ऑफिस में जाके सो जाएंगे, और रमजान है तो फिर तो बॉसों को कुछ बोल ही नहीं सकता ना, मैं रोजे से समझ में नहीं आ रहा क्या, है ना, और बहुत सारे मुसलमान अपने रोजे को आड़ बना लेते हैं रमजानों के अंदर, है नहीं मुस्लिम साहब, अरे नहीं आप कुछ नहीं बोल सकते, एक महीना उपवास में रहते साहब कुछ नहीं बोलना उनको, किसको एहसान कर रहा तू अपना उपवास रखकर, है ना, इससे तो हम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उसका नाम नहीं हो रहा कि देखो उपवास से रहकर ज्यादा काम करते हमारे साहब तो, जो खाने को नहीं जाते हैं ना, और यहाँ हमने उसको अपने सुस्ती अपने काम को आड़ बनाने का तरीका बना दिया कि मैं रोजे से हूँ बस, क्यों है मैं रोजे से है यार, आज मैं रोजे से है, किसी को रोजा लग रहा, किसी को रोजा झड़ रहा, किसी को रोजा तकलीफ पहुंचा रहा, किसी को क्या क्या होता है, मैं रोजे से हूँ, ये सब बहाने का मौका नहीं बल्कि ये मनाने का मौका है। तो शबे कद्र के लिए तैयारियां करना पड़ेंगी, इसलिए कि हजार महीनों से अफजल है ना, इतना स्वाब उठाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, सीधी सी बात है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है याद रखिए, बहुत सारे लोग बिजनेस तजारत में इसको गंवा देते हैं, बहुत सारे लोग रमज़ान को बिजनेस तजारत में गंवा दे रहे हैं, अल्लाह रहम करे, मैंने ऐसे लोग भी देखे माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे उनकी तजारत में, उनके साथ अच्छाई का मामला करें, जिन लोगों ने ये मामूल बना लिया है कि सुबह फजर से उनकी दुकानें खुलेंगी रमज़ान में और इफ्तार पे बंद हो जाएंगी, उनको नहीं चाहिए रात की बिजनेस और नहीं चाहिए उनको रात का बेसुकूनी, इसको कहते हैं। तो रमज़ान तो हमारे पास कुछ लोगों के लिए खाने पीने का मौसम है, कुछ लोगों के लिए बिजनेस का मौसम है, कुछ लोगों के लिए घर की नई चीज़ें आने का मौसम है, कपड़े पर्दे बदले जाएंगे फलां, कुछ लोगों के लिए कपड़े और जूते खरीदने का मौसम है, कुछ लोगों के लिए शिरखुआ बनने की और मिठाइयाँ आने का मौसम है, चूँकि पूरा रमज़ान यही सो रहा, खोपरा कहाँ से आएगा, ये मगजियात कहाँ से लाएंगे, कि पिछले साल ऐसा हो गया था, ये साल सेवियाँ अच्छी आई थी, पिछला सेवियाँ कच्ची आई थी, ये साल ऐसी आना, पूरा महीना यही चलता है। कुछ लोगों के लिए खाने का महीना है कि पहले रमज़ान को बड़े बनाना पड़ेंगे, दूसरे रमज़ान को दही बड़े बनाना पड़ेंगे, तीसरे रमज़ान को भजिए बनाना पड़ेंगे, चौथे रमज़ान को, पूरा प्लानिंग है। कुछ लोगों के लिए कपड़े रमज़ान, पूरा रमज़ान मशक्कत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं सिर्फ ईद मनाने के लिए और उसके कपड़े लेने के लिए। कुछ लोगों के लिए रमज़ान बिजनेस का मौसम आ जाता है, रोजे वोजे गए सब पोटली बांधो एक तरफ डालो, दिल्ली जाना है माल लाना है, बंगाल जाना है माल लाना है, चेन्नई जाना माल लाना है, यहाँ जाना माल, रोजों का क्या, नहीं भाई रोजे सफर में छूट है ना, हर साल छोड़ रहे हो यार तुम मुसलसल रोजे सफर में, पूरी जिंदगी क्या तुम सफर करते रहोगे रमजान में रोजे छोड़ोगे, है ना, पहले से नहीं ला के रख सकते ये सब चीजें, नहीं फिर रातें कैसे गंवाई जाने, रात तो बिजनेस रातों में छोड़ता, दिन में काम बिजनेस होता, रमजान में रात रात जाग रहे, लेकिन माशाल्लाह एक ट्रेंड शुरू हो रहा है। ये जरूरी है याद रखिए, ये जरूरी है हमारे पास, चूंकि हम जिन इलाकों में रहते हैं ये बड़े ठंडे इलाके हैं, इन इलाकों में इतनी गर्मी नहीं कि दिन में आप बाजार नहीं जा सकते, वो काम नहीं कर सकते, कर लिया रातें इबादत के लिए, वरना पूरी रातें हम शबे कद्र तो खास तौर से आखिरी अशरे में आती हैं, पूरे 10 रातें सिर्फ बिजनेस आप देखिए कैसे चलते हैं और लोग सिर्फ खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, इबादत का क्या, ईशा भी नहीं पढ़ते बहुत से लोग, मैंने खरीदो फरोख्त हो जाते, तो मगरिब पड़ी और चलो बोले अब जाने का खरीद, खाना भी बाहर खाएंगे, खाना भी बाहर हो रहा है, ईशा भी गुल जमात से, चलो घर पे आके पढ़ते हैं, गुल जमात से खयाम है। और रात भर क्या हो रहा है, शॉपिंग, कोई लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे, औरंगाबाद शहर आ रहे, औरंगाबाद वाला कहाँ बम्बई जा रहा खरीदने के लिए, बम्बई वाला कहाँ तो न्यूयॉर्क जा रहा, बोले मैं वहां से लाता हूँ, मलेशिया से लाता हूँ, ये रमजान का महीना है, हाँ कर रहे हैं। और ये बार कहाँ से कपड़े आए तुम्हारे, में मलेशिया चलेगा तो घूमते घूमते तो ला लिया, और तुम्हारे का ट्रेंड बन चुकी है ये सब चीजें। और यही सब रमजान आता तो यही सब याद आता हमको, बाकी कुछ नहीं आता था, रोजे कैसे रखूंगा, इबादतें कैसी पूरी करूंगा, बिजनेस के साथ अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखूंगा, रोजे भी रखना है, तिलावत कुरान कहते हैं हम कैसे कर पाऊंगा, शब खद्र को तलाश कैसे कर सकूंगा, चूंकि मेरा फला फला फला मसरूफियत है, घर में कोई बीमार है, बच्चों के स्कूल सब होते, करना एडजस्टमेंट तो कुछ ना कुछ तो करना ही। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ों को करना चाहिए, इसलिए जो इसकी सआदत से महरूम रहा वो तमाम खैर से महरूम रहा, और एक बदनसीब से ये रात छीन लिया। तो बदनसीब नहीं होना चाहिए हम में से किसी ने, सब खुश नसीब होना चाहिए और इस रात का हक अदा करने की कोशिश कर। अब आइए अपनी बात को समेट रहा हूँ सिर्फ आखिर दो बातों से। अब रमज़ान किसी को मिले और उसका फ़ायदा ना उठा सके तो, और रोज़ा किसी को मिले और उसका फ़ायदा ना उठा सके तो, इन दोनों लोगों का क्या होगा। आइए, हाकिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालुक से क़ा फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिंबर मंगवाया, मिंबर लाया गया, आपने मिंबर की एक सीढ़ी पर कदम रखा और कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा कहा आमीन, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा कहा आमीन। लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल आज आपने एक ऐसा अमल किया जिस अमल को करते हुए आपको पहले नहीं देखा कि आपने मिंबर मंगवाया फिर उस पर चढ़े आमीन आमीन आमीन, ये क्या था। तो आपने फरमाया कहा कि जिब्राइल ने आकर मुझसे कहा ऐसा करो, मैंने इसलिए ऐसा किया, और जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हलाकत है, बर्बादी है, बुराई है, वैल है, जहन्नुम ऐसे शख्स के लिए जिसको रमज़ान का महीना मिल जाए और रमज़ान का महीना पाकर अपनी मग़फ़िरत ना करा सके, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो आमीन। तो मैंने कहा आमीन। फिर जब मैं दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल ने मुझसे कहा लानत है, हलाकत है, बर्बादी है, बुराई है, वैल है उस शख्स के लिए जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और आप पर दरूद ना भेजे, कहो आमीन। तो मैंने कहा आमीन। और फिर जिब्राइल ने मुझसे कहा जब मैं तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा लानत है, हलाकत है, बर्बादी है, बुराई उस शख्स के लिए जिसको वालिदैन में से दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की हालत मिल जाए और उनकी खिदमत करके अपनी मगफरत ना करा सके, कहो आमीन। तो मैंने कहा आमीन। पहली बात देखी, पहली सीढ़ी जब आप चढ़े जिसको रमजान का महीना मिल जाए और वो उसका फायदा ना उठा पाए तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल की बद्दुआ का मुस्तहिक होता है। और हम सब जानते हैं जिब्राइल अपने दिल से कोई बात नहीं लाते थे और ना ही अल्लाह के रसूल अपने दिल से कोई बात करते थे, तो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक, जिब्राइल की लानत का मुस्तहिक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का मुस्तहिक। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को अमूमन बद्दुआएं नहीं देते सिवाय एक्सट्रीम केस में, जब वो अपने कुफ्र और शिर्क में आगे बढ़ जाए या बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत को झुठलाए, ये दो शक्लों में अंबिया अपनी कौम को या अपनी उम्मत को बद्दुआ देते हैं। अब यहाँ जाहिर सी बात है कौम को शिर्क और कुफ्र तो नहीं कर रही जो नबी बद्दुआ दे रहे, यकीनन एक बहुत बड़ी नेमत को उम्मत जो है ज़ाया कर रही इसलिए नबी बद्दुआ दे रहा है, समझ रहे आप, बहुत बड़ी नेमत है मतलब रमजान, और ऐसा महीना है मगफिरत ना कराए तो बद्दुआ का मुस्तहिक, मतलब मगफिरत हो सकती है इस महीने में। तो गोया रमजान पाकर अगर अपनी मगफिरत का सामान हम ना जमा कर पाए तो हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के मुस्तहिक होंगे। और अगर कोई शख्स रोजे रमजान का महीना रोजा ना रख सके, चूंकि ये इसके फराइज में से है रखना है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू अमामा बाहिली रजी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं और ये जो इब्न हिबान की रिवायत है, क्या आपने फरमाते हैं कि जो है आपने फरमाया और कहा कि मैं एक रात सोया हुआ था और अम्बिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब जो है सच्चे हो गए, दो लोग आए मतलब दो फरिश्ते हैं और मुझे उठाया और उठा के एक चढ़ाई पे ले जाके खड़ा कर दिया ऊंचाई पे और कहा चढ़ो ऐ मोहम्मद, मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता हूँ इस पर, तो वो दोनों ने मुझे पकड़ा और उठा के ले जाके पहाड़ की चढ़ाई पर खड़ा कर दिया। जब मैं वहाँ खड़ा हुआ तो मैंने बहुत शदीद चीखों पुकार सुनी लोगों की, आगे बढ़ा तो कुछ लोग ऊपर उल्टे लटके हुए थे जिनके पैर ऊपर और सर नीचे थे और फरिश्ते उनके जबड़ों को चीर रहे थे और उसमें से खून गिर रहा था। मैंने कहा कि ये कौन लोग हैं और इनको ये सजा क्यों दी जाए इतना चीख रहे चिल्ला रहे, तो कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो इफ्तार जल्दी कर लिया करते थे। रोज़ा छोड़ना तो एक सेकेंडरी फेज है, इफ्तार में जल्दबाजी करने वाले का ये नतीजा है। मुहदिसिन लिखते हैं इसके दो माने, एक तो या तो रोज़ा रखते ही थे मतलब खाते ही रहते थे, समझे, दूसरा ये है कि रोज़ा तो रखते थे लेकिन वक्त से पहले खा लेते थे, नाम निहाद रोज़ा रख लिया घर आए और 5 बजे खाना शुरू कर दिया, हालांकि इफ्तार का टाइम है 7:16 या 13 मिनट, कि अब लोगों के सामने से निकल गए ना खा लो इफ्तार जल्दी कर लिया। तो जो इफ्तार जल्दी करे ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے کہ جبڑے چیرے جا رہے ہیں, اب جو روزہ چھوڑ دیتے ان کا انجام کیا ہوں گا اندازہ لگا. اور روزہ چھوڑنے کے بہانے اگر دوں نا تو اتنے چھوٹے چھوٹے بہانے کی کبھی ہنسی بھی آتی اور کبھی رونا بھی آتا بہانوں میں. نہیں, روزے میں ہم بہت کمزور ہو جاتے ہیں. اللہ اس پر گواہ ہے کہ روزے میں کوئی بتا دے میں کمزور ہو گیا, سوائے اس کے کہ واقعی میں اس کی بیماری ایسی ہے جس میں اس کو بہت زیادہ کھانا کھانا پڑتا ہے یا بہت وقت وقت پر کھانا پڑتا ہے. جیسا کوئی سمجھ لیجئے شوگر کا مریض ہے, وہ تو بول سکتا ہے میں کمزور ہو گیا. دوسرے کسی نے بتانا کہ میں کمزور ہو گیا ہوں. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے آج وزن کرا لیجیے, کل سے رمضان ہے, اور ایک مہینہ بعد مجھے بتائیے کم ہوا وزن یا بڑا, پھر ہم بولیں گے ہاں واقعی بڑے رمضان میں آپ کمزور ہو گئے تھے. خاموخواہ کی ہوا کریٹ کر دیتے کمزوری کی, نہیں بچے بہت کمزور ہیں. 10-10 سال کے بچے اور بچی ہمارے ہو جاتے ہیں, ان کو روزہ نہیں رکھا جاتا. 10 سال میں نماز کو نہ چلے تو مارنے کا حکم ہے. ظاہر سی بات 10 سال میں نماز فرض ہے تو ہر چیز اب فرض ہو گئی ہے, روزہ بھی اس پر فرض ہے. 10 سال میں کہاں ہمارے بچے روزہ رکھ رہے ہیں, 10 سال تو دور آپ رکھا ہی نہیں رہے. اور مرد تو بھی کبھی کبھار شرما شرمی میں روزے رکھ لیتے ہیں, اب سب میں گئے تو بولنا پڑتا نا روزہ ہے کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو وہ کیسا کریں گے, چونکہ روزہ اتنی کثرت سے لوگ چھوڑتے ہیں کہ ہمارے پاس پوچھا جاتا ہے ہندوستان میں روزہ ہے کیا, پوچھتے ہیں سب ایک دوسرے کی, تو کثرت سے چھوڑتے ہیں روزہ. عورتوں کا تو یہ شرما شرمی کا معاملہ اس نہیں, گھر میں کون پوچھنے والا روزہ ہے نہیں, کوئی پوچھے روزہ ہے گا تو خاموش رہو, کچھ بولنے کا ہی نہیں اپنے. اور چھوڑنے کی وجہ یہ کہ نہیں اب میرے کو جمتا نہیں, بس روزہ رکھے تو چکر آتے, ٹھیک ہے روزہ رکھو اور پڑے رہو, کوئی مسئلہ نہیں. فرض عبادت ہے نا, پوری تو کرنا ہی ہے. جیسے نماز کھڑے سے نہیں پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کے تو لیٹ کے پڑھو, لیٹ کے بھی نہیں جم رہا تو اشاروں میں پڑھو, تو ویسا روزہ چکر آ رہا ہے تو لیٹ کے رکھو, کوئی مسئلہ نہیں. کھانا کھا لیجیے شہر میں لیٹ جائیے, بولے ہمیں بہت چکر آتے, لیٹے رہیے, روزہ تو رکھنا ہے, چھوڑا تو نہیں جا سکتا. ایسا کوئی عذر نہیں ہے آپ کے پاس, یہ تو ہمارے پالے ہوئے عذر ہے جو ہم نے کر لی. نہیں آج روزہ نہیں ہے, کیوں آج بہت سر دکھ رہا. لیکن سر دکھنے کا روزے سے تعلق نہیں, معلوم آپ کا, آپ دوا کھا لے شہر میں اور چھوڑ دے پھر ٹھیک ہونا ہو جائے گا, ورنہ کبھی کبھار لوگوں کو 2-2, 3-3, 4-4 دن سر دکھتے ہیں, تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے. آپ پھر کھا سکتے ہیں فوراً جو ہے افطار کے اندر آپ کی میڈیسن گولی, نہیں ہم چھوڑ دیتے. کچھ لوگ روزہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ان کو چینج چاہیے ہوتا نا, ایک مہینہ وہ سسل اٹھو روزے کو چینج, تو ایک آدھ ہفتہ رکھتے ہو 2 دن روزے چھٹے, ارے روزہ نہیں آج نہیں, یہاں تھوڑا تبدیلی ہونا چاہیے. ارے پورا سال تو تبدیلی میں گزارتے ہیں, 11 مہینے تو کھا رہے اور پی رہے, نہیں یار وہ تھوڑا چینج بہت لگتا ہے میرے کو, میرے کو ایسا جمتا نہیں ایک ساتھ اتنے دن تک روزے رکھنا. کچھ لوگوں نے ایسی عادتیں پال لی جو روزہ چھوڑنے کی وجہ بن جاتی, میں روزہ نہیں تو روزہ کہاں سے رکھیں گا, اس لیے کہ اس کو تو بس منہ میں ڈالنا اور تھوکنے بیٹھنے عادت, روزہ چھوڑ دیا اس نے. کیوں ارے بھائی کیوں چھوڑ دیا, پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگے رہو اپنے کام میں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے, اللہ میں نے تمباکو کی وجہ سے روزہ میرا ضائع کر دیا تھا, سخت پوچھوں گی نا ایسی عادت کیوں جس سے تم فرض عبادتوں کو چھوڑ رہے تھے, کچھ بھی جواب نہیں دے سکیں گے اللہ. کچھ لوگ روزہ اس لیے چھوڑ رہے کہ ان کے پاس کوئی روزہ رکھتا نہیں, اور کچھ لوگ روزہ اس لیے رکھ رہے کہ سب گھر میں روزہ ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں, دونوں کو بھی ثواب نہیں. ایک آدمی روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ سب رکھ رہے تو اسے کہاں سے ثواب ملنے والا ہے, اب گھر میں کھانا کون بنائیں گے, جانتے روزہ رکھ لیتا ہوں, آج کھانا تم بنائیں گے پھر روزہ نہیں رکھتا. تو آج اتنے مختلف بہانوں سے روزہ چھوڑتے ہیں, روزہ خور لوگوں کا کیا انجام ہوں گا. اسی لیے صحابہ کے تعلق سے آتا ہے, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور آپ ان کو روزہ رکھاتے تھے, تو کچھ صحابہ نے کہا کہ امیر مومنین یہ تو بچے نابالغ ہیں, ان کے چھوٹے بچے شاید 5-6 یا 7 سال کے رہے ہوں, کہا آپ اتنے چھوٹے بچوں کیوں روزہ رکھاتے ہیں آپ کے, جبکہ ان پہ روزے فرض نہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی اچھی بات کہی تھی, تو کہا جب بالغ ہوں گے تو کیا اس وقت سے پورے رکھنا شروع کر دیں گے, جب غیر بالغ ہوں گے 2-4-5-10-15 کی عادت ہوں گی, تو جب بالغ ہوں گے تو پورے 30 کی عادت ہوں گی. ایسا ہو سکتا ہے ایک بچے کو آپ نے 10 سال تک روزے نہیں رکھا اور 10ویں سال اس کو بولے 30 روزے رکھو, ممکن ہے, پریکٹیکل ہے نہیں ہے. تو کرنا کیا پڑے گا, بچہ 5 سال کا ہو گیا 1-2 روزے رکھا, 3 روزے رکھا, 6 سال کا ہو گیا 4-5 روزے رکھا, 7 سال کا ہو گیا 8-10 روزے کا, 8 سال کا ہو گیا اب 8-10-15 روزے رکھ رہا ہے, 9 سال کا, 10 سال ہوتے اس کو عادت ہے روزے, کئی روزے رکھ رہا تھا. اب اچانک 10ویں سال آپ بولیں گے بیٹا نماز بھی فرض اور مارا ماری چالو اس کے ساتھ اور روزے بھی فرض, نہیں ہوگا. 7 سال سے لے جاؤ مسجد کو, 10 سال میں مارو, مطلب 3 سال ٹریننگ دو, 3 ایئرس آف ٹریننگ کے بعد 10ویں سال مارنا ہے. تو میں بھی کہوں گا روزے بھی 7 سال سے رکھوائیے اور 10ویں سال ان پہ پھر واجب کیجئے کہ روزہ نہیں تو پھر بھوکے رہو دن بھر, آپشن نہیں لے جو. سمجھ رہے ہیں, تو ہمیں کروانا ہے اور روزہ بلا وجہ کوئی بھی بالغ مسلمان نہ چھوڑے, اور یہ چھوٹے موٹے عذر اللہ کے سامنے کوئی وجہ نہیں رکھتے, دنیا کے لیے بھی کبھی نہیں رکھتے. آپ سمجھو روزہ نہیں رکھا, آپ نے سر دکھ رہا, اور اسی وقت اگر میں بولوں کہ آپ کو جو ہے فلاں بلا رہے ہیں جو آپ کے بہت چہیتے ہیں فلاں ہیں, ان کے سامنے بیٹھنے سے آپ کی نوکری بڑھ سکتی ہے, سیلری آپ جا کے نہیں بیٹھ جائیں گے, انہوں نے بہت فائدے ہوتے ہیں ان کے پاس آ گئے تو یہ صاحب آئے تو اپنے سر دکھا بھی تو آنا پڑتا, پیٹ اٹھا بھی تو آنا پڑتا. اللہ کے سامنے وہی سوچے کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے کیا, اس میں سر دکھنا تو کوئی بات نہیں, چھینک آ جانا کوئی بات نہیں, صحت بہانہ مت بنائی. ہاں حقیقی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کو, میں جانتا ہوں وہ لوگ خامخواہ کے اپنے جسموں کو مشقت میں نہ ڈالے روزہ رکھ کر, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو ہم لوگ خامخواہ کرتے ہیں نا, اللہ نے صحت تندرستی توانائی سب کچھ دی, اور خاص طور سے ہمارے سماج میں لڑکیوں کو جو روزہ نہیں رکھا چاہتا, نہیں ماں بہت کمزور ہے, نہیں ماں بہت کمزور ہے, یہ چکر میں جا کے اپنی بچیوں کی آخرت ہم خراب ہیں. لڑکیاں بہت بار روزے رکھتی, لڑکے رکھ لیتے ہیں, نہیں بہت کمزور ہے, اتنی دبلی, لڑکیاں عموماً مردوں کے مقابلے میں دبلی پتلی ہوتی ہے, تو اس سے وہ کمزوری کسی کے دبلا ہونے سے ظاہر نہیں ہوتی, یاد رکھیں. ایک آدمی اتنا موٹا ہے لیکن وہ 10 قدم نہیں چل سکتا, اس کو کیا آپ صحت بولیں گے؟ ابھی نہیں, یہ بیماری ہے بیچارے کو, نہیں چل سکتا ہے نا. تو کمزوری کسی کے دبلے اور موٹے ہونے سے نہیں سمجھتے, صحت جو ہے وہ کسی کے دبلے اور موٹے پن سے نہیں ہوتی ہے. صحت ایک نعمت ہے کہ انسان جس اسٹیٹ میں ہو اس میں وہ سب کچھ کر پاتا, وہ اس کی صحت ہے, سمجھ رہے آپ؟ نہیں بہت دبلی پتلی بچی ہے, روزہ رکھیں گی تو اور بھی دبلی پتلی ہوں گی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے اندر کی, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور روزہ کسی کو بیمار نہیں کرتا, اللہ کی ایسی عبادت ہم کو دیں گا جو مشقت میں ڈالے, ہم کو تکلیف میں ڈالے, بتائیے, نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا یہ ایک نعمت ہے, یہ ایک صحت ہے, یہ ایک تندرستی ہے, یہ ہماری بہتری کے لیے یہ ایک فرض عبادت ہے, رکھنا ہم کو ضروری ہے, چاہے آپ اس کو صحت ملو ہے نہ ملو, آپ کو الگ بات. ٹھیک ہے, تو ہم کوشش کریں ہم روزوں کا خوب اہتمام کریں اور اس عذاب سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل وال کو بچائیں. میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو حقیقی معنوں میں رمضان کے فائدے اور فضیلت اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کے لیے رمضان کے مہینے کو جہنم سے آزادی کا اور جنت میں جو داخلے کا ذریعہ بنائے, اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے, اور ہمیں خوب سے خوب روزے رکھنے کی اور عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.